Isang araw papunta ako sa bahay ng aking tropa, kasi sabi niya tol, heto na, meron na akong nakuha na drum machine para ma-record na natin ang rap mo. Pero nabilisan mo bago pa dumating armata terpat ko. Sige, bumili ka ng blank tape, magbaong ka ng hot cake. Huwag ka na mag-doorbell, di naman nakalak ang aming frantic. Lumipas ang ilang oras at sawa, kasi lima kanta ang aming natapos. Agad ako umuwi sa amin, nagbihis at isunod ang sapatos na lumat mabaho ay putput ng swelas pa. Aalis na ako nay, sige mag-ingat ka. Sumakay ako ng jeep, ako inat ako, dagat ako napapigil. Isang oras ito makadi ako nainit. Ito nga babae, dyan na lamang ako sa tabi. O sige nadali ako'y bumabasa ko ba. Fishball na medyo hilaw, ang tanghali ang huwaw. Sana ay di maligaw, dahil eksakto lang ang dala kong pamasahe. Di pa ako sumuswelo at di pa rin nakabale. Sa amo ko na masungit, amo ko na kuripo, amo ko na walang alam gawin kundi umikot at maghanap ng mali na ginawa ng kanya mga tauhan. Ang sarap mo sa balin at ang sarap mong batukan. Hops, mabalik tayo sa kubaw. Matapos ang tanghali ang kong fishball na hilaw. Hoy, parang kung nagyutan pero naiinabot. Natambo na balot o yung bolo kong suot. Pasensya na okay lang pero nakasimuhot. Binigyan na lamang ako ng dalawang balot. Tapos ng lakad ako papunta sa lugar na kung saan ay nandoon ang record label na susubukang mapa. Sokat maibigay ang demo teko na ito. Malapit na ako, nandito na ako, papasok na ako. Kinakabahan ako pero ito talaga ang gusto kong gawin, na maging rap star na parang rock star. Magandang sports car, kaso lang my god, saan ka pupunta? Meron po akong demo tape na dala, pero alam ba nila teka sino ka? Tumawag ka na ba? Iniintay ka ba? Paano yan di pala?